Radyo tiyatrosu. Acemi Kapıcılar. Yapım ve yönetim Mehmet Kösoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo Tayfun Türkili. Yayına hazırlayan Erol Güldiken. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Kayıt montaj Ahmet Atalay. Lanet olsun. Görüyor musun aksiliği Nafi? Ne oldu Hicri abi? Tam bakkalın büstünü yapıyordum. Yanlış yere vurup herifin burnunu koparttım be. Ne dedin sen? Veli nimetimizin burnunu mu koparttın? Aman kimseye söyleme. Hicri abi vallahi bir daha veresiye ekmek bile alamayız. Ya, aksilik işte. İşin yoksa yeniden yap. Lan bir aydır uğraşıyorum bakkalın büstünü yapmak için be. Ya sen nasıl mezun oldun okuldan anlamıyorum. Bir büst yapmaya kalktığında ya adamın burnunu uçurursun, ya gözünü oyarsın, ya kulağını koparırsın. Ay aman beni eleştirene bak, sevsinler seni. Benim heykeltıraşlığımı beğenmiyorsun. Peki ya senin yaptığın resimler ya, neye benziyor? Beğeniyor musun kendi yaptıklarını? Beğeniyorum tabii, neden beğenmeyeyim? Bak kasap Remzi Efendi'nin yağlı boya portresi. Saçlarını boyadın mı bu iş bitti demektir. Dur. Senin şimdi bu yaptığın portre bizim veresiye alışveriş yaptığımız kasap Remzi'nin resmi mi? Evet, benzememiş mi? Ya senin bu yaptığın portre bizim kasap Remzi ile ne alakası var Navi? Çabuk yırt o resmi gerizekalı herif, yırt be. Yok ya, neden atacakmışım? Hayır efendim, ben 1,5 aydır uğraşıyorum bununla. Bu resmi yapmak için tam 1,5 ayımı verdim ben. Ya aman sus, sana yırt diyorum. Niyetin bizi aç bırakmak mı salak? Kasaba bu resmi götürüp verirsen 100 gram kemik bile vermez bize be. Nedenmiş? Allah'ım ya, çünkü bu resim kasapla bilgisi yoktu ondan. Hayret vallahi ya. Sen ne neydin? Güzel Sanatlar Akademisi'nden nasıl ya? Nasıl mezun oldun? Bir anlasana şunu bana ha Nafi. Sen nasıl aynı okuldan heykeltıraş olarak mezun olduysan ben de öyle mezun oldum. Bak Nafi. Şapkamızı önümüze koyup artık geleceğimiz için bir karar alalım arkadaş, tamam mı? Bu böyle gitmez ya. Ne gitmez? Yaşadığımız hayatı kastediyorum. Veresiye yaşıyoruz yahu. Böyle yaşamaya yaşamak mı denir Nafi? Güya birimiz ressam, öbürümüz heykeltıraşız. Ama aşıktan nefesimiz kokuyor. Doğru be. Ya benim tablolarım... Yani ne de senin heykellerin 5 para etmiyor. Madama ev kirası, bakkala, kasaba, manava, tekmil, esnafa, gırtlağa kadar borçlandık. Heh, işte benim demek istediğim de bu. Avantadan, veresiyeden yaşayalım diye ev sahibimiz yaşlı geçmiş madamı genç göstermek için tablo yapmakla, efendim esnafa yağ çekmek için onların portrelerini yapmakla yaşayamayız ki. Peki ne yapmamızı teklif ediyorsun Hicri abicim? Yani herkes gibi çalışıp alnımızın teriyle kazanarak yaşamayı teklif ediyorum sana. Harika, ben de hep bunu düşünüyordum Hicri abicim. Ya ama elimizden bir iş gelmiyor ki, ne iş yapacağız? Yani demek istediğim ya ne? Hakikaten Nafi be. Hadi çalışmaya karar verdik diyelim ama ne iş yapacağız? Bak ben bunu hiç düşünmedim. Vallahi Hicri abi, ben küçük yaştan beri hep fabrikatör olmayı, holding sahibi olmayı hayal etmişimdir. Bu yüzden dedim ki, yani seni bilmem ama ben fabrikatörlük işi yapacağım. Ya sen biliyor musun, geri zekalısın. Sen beyinsizsin, yok ebleksin. Vallahi ya. Zeka yoksunsun sen. Ya neden kardeşim hakaret ediyorsun sen bana? Sus konuşma. Çünkü sana hakaret edilmeye ya müstahak bir herifsin de ondan ya. Bak dinle beni. Fabrikatörlük ressamlık gibi, heykeltıraşlık gibi, konfeksiyon işçiliği gibi bir iş değildir kardeşim. Ben fabrikatör olacağım demekle fabrikatör olunmaz. Bunun için birincisi çok paran olacak. İkincisi de böyle karpuz kadar beynin olacak. Bunların ikisi de sende olmadığına göre sevgili arkadaşım Nafi. Demek ki senden olsa ne olur bil bakalım. Ben fabrikatör olur dedim, kızdın. Artık benden başka ne olur bilemiyorum. Biliyorsan sen söyle. Biliyorum tabii. Senden olsa... Neyse hiçbir şey olmaz arkadaşım hadi. Sen ne köy olur ne kasaba olur hadi. Peki ya senden ne olur biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Söylesene öğrenelim ha. Sevgili arkadaşım söyle. Bak dinle. Sen iri kıyım bir adamsın. Benim gibi ufak tefek değilsin. Bu yüzden senden olsa kapıcı olur Hicabi'cim. Ne? Kapıcı mı? Ne kapıcısı be? Apartman kapıcısı. Düşün, ev kirası vermek yok, elektrik su parası vermek yok, üstüne üstlük maaş var, bahşiş var, daire sahiplerinin verdiği eski elbise, ceket, gömlek, ayakkabı var, arada sırada ev temizliğine gidersin, yemeğe var, var oğlu var. Vallahi kapıcılık mesleklerin kralı be Hicabi'cim, kralı. Doğru be, ev kirası yok, elektrik su parası ödemek yok, alışveriş ettiğin esnafa para ödemek yok. Evet be arkadaşım. Mafi vallahi kapıcılık mesleği mesleklerin kralına benziyor ha. Aşağı sokakta bir apartmanın camına yazı asmışlar. Kapıcı aranıyor diye. Yok ya. Ha? Evet. Yöneticinin oturduğu daire burası. Çal kapıyı, şansını dene Hicabi. İyi ama benim kapıcı olacağımı yutacaklar mı bakalım? En iyisi konuşurken biraz köylü gibi konuşayım, o zaman belki yutarlar. Buyurun, ne istemiştiniz? Şey, aşağı camda kapıcı aranıyor diye bir yazı vardı da onun için rahatsız ettiydim beyim. Öyle mi? Peki nerelisin sen? Ben köylüyüm. Köylüyüm beyim. Ben yeni geldim, şehre iş arıyorum. Evli misin? Yok, değilim beyim. O zaman olmaz. Biz evli kapıcı arıyoruz. Allah Allah, niye? Niyesi var mı? Çünkü karısı da aynı zamanda ev temizliğine gidecekti ondan. Ya öyle mi? Yani evli değilim dediysem de tamamen bekarım anlamına gelmiyor. Az buçuk evli sayılırım. O ne demek o? İnsan nasıl az buçuk evli olurmuş, anlayamadım. Şey, yani yavrum var. Evlenmeye hazır ama böyle beni beklemekte. Ben he dediğimde nikah dairesine koşmaya hazır. İşte bu yüzden evli olmamakla beraber az buçuk evli sayılıyorum. Dur kardeşim, dur. Anladığım kadarıyla nişanlısın yani. İş bulunca da hemen evleneceksin, öyle mi? İşte öyle. Özetleyecek olursak yani işte şimdi işe sen beni alıyorsun. Tamam ama dur bir dakika, böyle şartlar var, öyle hemen olmaz. Bir hafta müsaade sana. Bak, evlen, karını al, öyle gel. Aşağıda hazır kapıcı dairesi var. Kira, elektrik, su parası ödemeyeceksin. Anlaştık mı? Evet. Tamam, yarın hanımla gelir başlarız çalışmaya bize. Yarın mı? İyi ama daha hani evlenecektin. Sen o işi olmuş bil beyim. Ben yarın sabah yıldırım yıkayağı yaparım, avratı kapar gelirim çalışmaya. Sen bilirsin. Ne yaptın Hicabi'cim? Bir iş ayarlayabildin mi? İş tamam. Yarın sabah başlıyorum çalışmaya. Sahi mi? Aferin sana ya. Peki ne iş yapacaksın? Kapıcılık. Yok ya. Bravo, vallahi bravo Hicabi. Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümü mezunu olarak tam kendine göre bir iş seçmişsin. Aferin. Hem söylemiştim sana, bak kapıcılık mesleklerin kralıdır demiştim. Ayrıca pek yorucu bir iş de değildir. Ne bileyim, sabahları servise çıkarsın, servis bitince merdivenleri, camları silersin. Boş vakitlerinde de evlere temizliğe gidersin. Vallahi paraya para demezsin Hicabi'cim. Öyle öyle de yalnız bir mesele var. Neymiş o? Bekar kapıcı almıyorlarmış. Ben de evli sayılırım dedim. Yani yarın evlenir, avradımı alır gelirim dedim. Vay canına, artık yalana da başladın yani. Ekmek parası ne yaparsın Nafi'cim? Yönetici dedi ki sen apartmana, karın da ev temizliğine gider, ayrıca yemeği de alırsınız dedi. Yani kazançlı bir iş. Öyledir de benim bildiğim kadarıyla senin karın yok. Yani yarın işe başlarken kimi götürüp de yöneticiye hanımım diye takdim edeceksin? Seni. Aferin, çok güzel. Ne dedin sen, dur bakayım bir dakika, ben. Yani ben senin hanımın mı olacağım? Evet. Böylece birlikte kapıcılık yapacağız. Hayır efendim, olamaz. Yani yapamazsın bunu. Ya çıldırmışsın sen. Bak, benim fikrimi almadan, ben evet demeden nasıl senin hanımın olurum Hicabi? Çok basit canım, çok basit. Üzerine bir kadın elbisesi geçireceksin. Bıyıklarını keseceksin. Yüzüne böyle biraz allık süreceksin. Ayağına topuklu bir kadın ayakkabısı giyeceksin. Sonra sen apartman kapısının önünde iskemlede atıp böyle ayaklarını üst üste keyif ederken ben ev temizliğine gidip çalışacağım, öyle mi? Yok efendim, yok. Yok ya, ama yok arkadaş. Ben senin hanımın falan olamam, tamam mı? Kapıyı açar mısın hayatım? Sen neden açmıyorsun hayatım? Şimdiden ev hanımlığına başlasam iyi edersin hayatım. Boğazınız, yoksam can çekişiyorsunuz. Açın şu kapıyı. Eyvah! Yandık Hicabi, yandık. Madam'ın sesi bu. Madam gelmiş Hicabi. Duydum ama yine de kapıyı açacağız Nafi'cim. Sonunda madam bizim ev sahibimiz yahu. Evet. Su açın yoksa kapımı kıracağım. Açın. Geliyorum, geliyorum. Geldim. Evet, buyurun madam. Hanemize şeref verdiniz. Zor söyleyin bakayım, bugün ayın kaçıdır? Aklımda kaldığına göre 25'idir. Neden sordunuz madam? Zor aylardan hangi aydır? Hazirandır. Peki en son kirayı ne zaman vermiştiniz? Ağustos muydu yoksa Eylül müydü? Sen hatırlıyor musun Hicabi'cim? Ağustos ayında vermiştik madamcığım. Yani ya geçen yılın Ağustos ayında? Zosi sabıkalı dolandırıcıları da geçtiniz. Ağustos'tan aralığa 5 ay geçmiştir. Ocak'tan Haziran'a kadar da geçmiştir 6 ay. İkisini toplarsanız eder 11 ay. Sizde hiç utanma, arlanma yok mudur? Benim gibi dur bir madamanın evinde kira vermeden 11 ay nasıl oturursunuz? Vay be. Ya demek o kadar oldu ha. Olacak şey değil yani. Zaman su gibi akıp geçiyor değil mi Hicabi? Ya sorma Nafi'cim, hayret vallahi. Demek en son kirayı 11 ay önce vermişiz ha. Ya inan madem bize sanki geçen ay vermişiz gibi geliyor. Sizi son kez protesto ediyorum. Ya bir haftaya kadar kiramı verirsiniz ya da verirsiniz, işte o kadar. Madamcığım tamam, yarın evini terk ediyoruz. Ne? Kasayı mı söylüyorsunuz? Hakikaten tek mi eliyorsunuz hanemi? Evet madam, maalesef öyle. Zo dualarım kabul olmuştur. 40 gün 40 fakiri doyuracağım. Biz gidiyoruz değil mi madam? Evet, ne sanırsınız ya, ev benim midir sizin midir, kira almadığım için içinden çıkamamışımdır. Peki zo nereye gidiyorsunuz? Koca şehirde benim gibi saf dorik bir madam daha bulmuşsunuzdur öyle mi? Yok madam, senin gibisi ender bulunur. Beğendiğiniz değerli erkek tıraş Hicabi sergi açmak üzere Kaliforniya'ya gidiyor. Peki ya Nafi? Ben deniz tanınmış ressam kulunuz Nafi de Fransa'nın başkenti Paris'e resim sergisi açmaya gidiyorum. Kahade be, siz kimi uyutursunuz? Siz kim? Sanat sergisi açmak kim? Siz açsanız açsanız karpuz sergisi açarsınız ancak. Aman dediklerimi unutma Nafi'cim. Mümkün olduğunca sesini incelteceksin. Tamam. Yürürken böyle kırıtacaksın. Olur. Konuşurken cilveleşeceksin. Bakarken böyle gözlerini olur bayatacaksın. Olur. Tamam mı? Tamam. Yani tamam kardeş. Yönetici senin kadın olduğuna inanmazsa vay halimize. Hı. Vallahi hem işsiz hem de evsiz kaldık demektir. Madama yurt dışına sergi açmaya gidiyoruz diye hava attık. Bir daha da eve geri dönemeyiz, tamam mı hanımım? Tamam dedik ya ayol. Anladım. Anladım da yalnız bana bu böyle bir daha hanımım falan deme, tamam mı? Bana bak. Canım yani lafın gelişi Nafiyacığım. Nafiya mı? O da kim? Kim olacak yahu, sensin. Yani kadın oldun da bu yüzden sana bir isim bulmak lazımdı. Ben de Nafiya adını taktım. Of. Unutma adın Nafiya, tamam mı? Hey Allah'ım iş bulmak ne kadar zormuş. Hele bu uğurda hem kadın oldum hem de adımı değiştirdim. Yeter, aman şikayet etmeye bırak be. Kapıcılık mesleklerin kralıdır diyen sen değil misin? Hay demez olaydım. Hay dilim tutulaydı da demez olaydım. Ya yeah, demek hanımın bu ha? He beyim he. Sayende dün evlendiydim de bugün apartmana gelin getirdim. Adın ne senin? Nafi. Nafi mi? Yahu bu erkek adı değil mi? Hiç öyle şey olur mu beyim? Adı Nafiye. Ben ona şehirler gibi kısaltılmış olarak Nafi diyorum. Maşallah. Daha dün bir bugün iki, hemen şehir adetlerine ayak uydurdunuz bakıyorum. Neyse şimdi gelin benimle de size apartman sakinlerini tanıtayım. Peki tanıştırın beyim. Burada oturan Ziya Bey adında emekli biridir. Çok iyi adamdır. Yalnız biraz içkiye düşkündür. Bir de içki içmese dünyanın en tatlı insanı olacak ya. Vay vay, kimleri görüyorum? Yönetici Bey gelmişler. Buyurun buyurun. Bunlar da kim böyle? Efendim, size yeni kapıcımızla tanıştırmaya getirdim Ziya Bey. Hicabi ile hanımı Nafiye. Vay. Demek yeni kapıcı sizsiniz ha? Senin adın neydi bakayım? Hicabi Ziya Bey amca. Hicabi, Hicabi. Ya o Hicabi, bakıyorum da karın senden daha uzun boylu, daha iri yarı. Yoksa ben içkiyi fazla kaçırdım da mı öyle görüyorum sizlere ha? Yok yok, doğru dersin beyim. Nafiye'nin maşallah vardır ağam öyle. Esulah yerde büyümüş. Ne dersin? Sonra biliyorsunuz mu, bizim orada biz evleneceğimiz avratın irisini, yani sağlamını mahsus seçeriz. Nedenmiş o? Biliyorsun, köylük yerde her işi avratlar görür. Yani tarlayı çapalar, samanı kaldırır, hayvanları otlatır. Her işi onlar yapar. Şimdi İstanbul'a geliyorum ya, düşündüm taşındım. Yahu Hicabi öyle sağlamına güleşçi gibi bir avratla evlen de öyle git İstanbul'a dedim. Niye? Ya kapıcılık zor zanaattır beyim. Neden deyince, böyle servise çakacaksın, merdivenleri silip süpüreceksin, camları sileceksin, kömürü yakacaksın, taşıyacaksın, külünü atacaksın. Bunları kim yapacak? Herhalde sen yapacaksın tabii. Kapıcı değil misin? Canım, kapıcı olmasına kapıcıyım ya. Neden hepsini ben yapacakmışım? Hele bu ne güne duruyor? Bak, Nafiye ile neden evlendim ki? Bu İrem kıyım böyle avratı neden aldım sanıyorsun? Bu işleri yapsın diye. Öyle değil mi Nafiye? Gül bakalım gül. Ben sana sonra sorarım böyle gülmesini. Yüksek söyle söyle. Duymadım Nafiye, ne dedin? Yok yani. Tabii ki haklısın bey diyecektim. İyi. Burada kim oturuyor beyim? Burada meşhur şarkıcı Aysel Bahriyanık Hanım oturuyor. Herhalde adını duymuşsunuzdur. Duymaz olur muyum ayol? Hani şu dum dum kurşunu şarkısını söyleyen kadın. Maşallah, bakıyorum da sanata karşı ilgin büyük Nafiye Hanım. Öyledir valla. Ben sanatı çok severim. Sana sus diyorum kız, sus. Elimin tersiyle suratına vurdum mu dum dum kurşunu görürsün ha. Sus. Buyurun. Siz misiniz Mustafa Bey? Hayrola, bunlar da kim? Efendim, yeni kapıcımız Hicabi Bey ve karısı. Bunlar mı? Ne yaparsınız, daha iyisini bulamadık. Artık bunlarla idare edeceğiz. Kapıcıyı pek gözüm tutmadı. Eciş bücüş bir şey ama karısının maşallahı var ayol. Baksanıza pehlivan gibi. Sevdim seni, ismin ne kız? Nafiye. İsmin de güzelmiş. Bana haftada bir masaj yapmaya gelirsin değil mi Nafiye? Ayol, gelir misin ne demek? Sen iste, gece gündüz her gün masaj yaparım sana Aysel abla. Şişt, benden izin almadan kimseye gelirim diye söz verme demedim mi sana Nafiye? Vallahi elim tersine suratına sana vurdum mu görürsün ha? Yavaş ol bakayım Hicabi efendi. Burası İstanbul. Burada erkekler kadını değil, kadınlar erkekleri dövüyor, birmiş ol. Her neyse, kız Nafiye, yarın masaja bekliyorum seni, tamam mı? Tamam. Aman yahu, bayağı şenlikli bir apartman burası. Öyle değil mi hanımım? Bana mı dedin bey? Ya öyle bey. Burada senden başka avrat var mı kız? Tabii ki sana dedim. Burada Engin Bey oturur. Bir firmanın satış müdürüdür. Gençtir, yakışıklıdır. Yalnız biraz çapkındır. Bu adama dikkat etmenizi istiyorum sizden, tamam mı? Neden ki? Bekar olduğu için apartmana sık sık hanım arkadaşlarını getirir de ondan. Öyle bir şey olursa hanım arkadaşlarını almayayım buraya, öyle mi? Almayacaksınız tabii. Geldim canım, geldim sevgilim, geldim bir tanem. Baksanıza, adam her zil çalanı kadın sanıyor birader. Muallac. Siz miydiniz Mustafa Bey? Evet. Birini bekliyordunuz galiba. Evet şey, yani yabancı değil, temizlikçi kadın gelecekti de malum bekarlık, yıkaracak çamaşırlar biriktiği bulaşıklar da öyle. Ne istemiştiniz sizler? Bu karı koca apartmanımızın yeni kapıcıları. Tanıştırmak için getirdim size. Öyle mi? Evet. Bu Hicabi kapıcımız. Bu da karısı. Neydi adın kızım senin? Nafi. Yani uzatılmış şekliyle Nafi ya. Demek senin adın Nafiye ha? Dur bakayım. Şöyle sağa sola bir dön bakayım. Döndüm işte. Bir de geriye dön. Güzel. İyi. Hopla ne hopla. Ne oluyor lan? Şu bizim mualla. Yani temizlikçi kadın gelmese diyecektim. Nafiye Hanım gelip de şu bulaşıkları, çamaşırları falan yıkar mıydı? Beraber yani. Ben de yardım ederdim. Tabii parasıyla değil mi? Eder. Bana bak. Yöneticiyi duymadın mı? Adam çakmanın tekiymiş. Bulaşık yıkamak bahanesiyle benimle kırıştırmak istiyor. Neyse efendim Engin Bey. Rahatsız ettik. Gelin çocuklar, sizi öbür daire sakinleriyle tanıştırayım. Ey maşallah. Adama bak yahu. Her eteklik yine sarkıntılık yapıyor be. Çapkın olduğunu söylemiştim size. Dikkatli olun işte. Evet, şimdi de burada oturanı tanıştıralım bakalım. Burada kim oturuyor beyim? Burada oturanlar... Al sana. Vur, ikiye ayır, parça parça doğru onları. Anan saldırıyor oynadık. Aman kaçalım, kız Nafiye koş. İmdat, imdat, polis, jandarma yok mu burada? Durun, korkmayın. Kimse kimseye saldırmıyor. Gelin çocuklar, gelin. Bunlar da kim Mustafa Bey? Pazarlamacı falan mı yoksa? Hayır efendim. Bunlar yeni kapıcımızla karısı. Siz öyle elinizde kılıçla saldırıya geçince korktu zavallılar. Kusura bakmayın çocuklar. Sevdayla oyun provası yapıyorduk. Biz de sizi o kıyafetle görünce eyvah sırıklar saldırıyor diye korktuyduk. Ay ne heyecan. Demek tiyatrocusunuz siz ha? Evet. Kız sen ne sevimli şeysin öyle. Adın ne bakayım? Nafiye. Adını sevsinler. Ayol koyacak başka isim bulamamışlar mı sana? Ne öyle Nahiye gibi? Bilmem ki. Öyle koymuşlar işte. Dur hele bir zaman geçsin de sana yeni bir isim takarız. Şöyle modern güzel bir şey. Olmaz mı? Olur tabii olur. Olmaz. Olur. Olmaz dedim lan. Neden olmazmış? Sevda Hanım doğru diyor. Kaza gibi isim olurmuş. Nafiye ne demekse. Mesela Hicran olabilir. Lan şimdi yumruğu kafana indirsem hicranı gösteririm sana. Hicran, ulan sen pavyon avradı mısın lan? Lütfen susun. Bu konuyu daha sonra karı koca evinizde tartışırsınız. Neyse efendim, sizlerin provasını kestik. Özür dileriz, yine görüşürüz. İyi günler. Sevda abla. Buyur canım. Ben tiyatroyu çok severim. Davetiye verirseniz seyretmeye gelirim sizi. Ya biz tiyatroyu seyretmezsek hasta oluruz vallahi. Öyle değil mi kız? Ya başımız ağrır ya da ateşimiz yükselir. Tamam canım, davetiye kolay. Sen ara sıra gel bize, tamam mı? Ev temizliğine yardıma gelirsin. Tamam. Gelir, hiç merak etmeyin ablacığım, gelir. Ben neden evlendim ki bu avratla? Ev temizliğine geçsin, para kazansın, apartmanı, merdivenleri silsin, camları silsin diye. Öyle değil mi kız? Aşağıda görüşürüz seninle. tabii. Ay çamaşıra bulaşığa, ev temizliğine hazırım ayol. Ulan Hicabi, ulan rezil, ulan üçkağıtçı, nereden senin aklına uyup da ben bu işe girdim bilmem ki. Bağırma, kapıcılık yap diyen sen değil miydin? Evet bendim. Ama sen kapıcılık yap, ben de senin dümenden karın olurum dememiştim. Dememiştin ama görün işte, apartmanlara bekar kapıcı almıyorlar, ne yapabilirdim? Madem öyle sen de başka bir iş arasaydın kardeşim. Benim heykeltıraş olduğumu unutuyorsun galiba. Başka ne iş yapabilirim ki? İşçi bulma kurumuna müracaat etseydin öyle. Ondan sonra da 10 yıl oturup iş bekleseydim. Hem ne var yani, fena mı işte ya? Bedavadan ev kirası, elektrik, su yakacak parası vermeden yaşayacağız. Üstüne üstlük bir de maaş alacağız kızım. Bana kızım deme. Bana kızım deme. Yoksa fena oluruz bak. Aman ağzım alışmış karıcığım. Aman ne. Naficiğim. Düşün bir defa ay başlarında kira diye kapımızı çalan bir madam yok artık başımızda, öyle değil ya, mi? Ya. Tabii. Sana göre her şey yolunda. Ama bir de bana sorsana. Ya ne varmış halinde Nafi? Şunun şurasında hanım oturacaksın. Daha ne şikayet ediyorsun be? Nankörsün sen ya, nankörsün. Nankör mü? Ya yani evet. Ya, alt tarafı kadın kıyafeti giyip kadın rolü oynayacaksın. Ya ben? Ha? Bütün yük benim omuzlarımda arkadaş. Bir kere bu apartmanın kapıcısı benim. Bütün sorumluluk bana ait. Değil mi? Sen alt tarafı her sabah apartmanın merdivenlerini sileceksin ya. Ne bileyim, servise çıkacaksın. Efendim alışveriş yapacaksın. Sonra kaloriferi yakacaksın. Külleri atacaksın. Ha? Efendime söyleyeyim ev temizliklerine gideceksin. Evet. İşte bunun gibi böyle ufak tefek işler yapacaksın. Ya. Demek bu ufak tefek şeyleri ben yapacağım. Hı-hı. Peki sen ne yapacaksın Hicabiciğim? Ha bak işte en önemli şeyi ben yapacağım Naficiğim. Ben böyle sabah kahvaltısını yaptıktan sonra kapının önüne bir iskemle atacağım. Elime tesbihimi alıp gelene geçene bakacağım. Doğrusu işin bayağı ağırmış Hicabiciğim. Ha bir de şu meşhur şarkıcı Aysel Bağıryanık vardı ya. Masaja çağırdığında ben gideceğim ona. Allah Allah, neden? Ya bu nedeni var mı hanım? Aman yani Naficiğim, yazık günah değil mi sana? Sabahtan akşama kadar çalış, didin. Sonra yorgun argın, git böyle kadına masaj yap. Yok arkadaş, yok öyle benim kitabımda yazmaz. Ben vicdan sahibi bir adamım. Kadının masajını ben yaparım. Sen. Peki zaten... başka? Ha bir de şu Engin denen adam var ya. He? Hani yalnız yaşayan adam. Evet. O adamın gözünü tutmadı pek. Böyle eteklik düşkününe benziyor falan. O adam çağırdığında evine gitmek yok, tamam mı? Neme lazım? Ben kıskanç adamım arkadaş. Kimsenin karıma başka gözle bakmasını istemem yani. Karına mı? He. Ya ama sen ne zaman evlendin ki? Senin karın kim ki Hicabi? Kim olacak? Sen değil misin Nafi? Aa yettin ama arkadaş, yettin. Ya şu ana kadar kadın arkadaşıyız diye hiç ses çıkartmadım. Fakat yettin ama artık ya. Ben gidiyorum ya, gidiyorum. Nereye be? Nereye olursa olsun. Ben bu oyunda yokum artık. Sen kendine kadınlık yapacak başka birini bul arkadaş. Benim gibi ressamlık sanatına yıllarını vermiş biri kapıcılık karısı yapamaz. Hadi eyvallah. Bir dakika. Ne var? Sorma sahip olmazsa nereye gittiğini sorabilir miyim? Şeye gidiyorum. Nereye? Şeye. Nereye? Hakikaten ya. Gidiyorum dedim ama ben nereye gidiyorum? Yani madamın evine geri dönemeyeceğime göre, cepte de para olmadığına göre. gel hadi. Ne senin ne de benim gidebileceğimiz hiçbir yer yok Naficiğim. Cep delik, cepken delik. Evet. Böyle bedava bir yer bulmuşuz değil mi ya? Peki ama bir şartla kalırım burada. Nedir şartın? Yalnızken bana karıcığım demeyeceksin. Peki karıcığım. Ama Naficiğim. Oh, bu kapıcılık işini sevdim vallahi. Sabahtan akşama kadar kapı önünde otur. Oh be. Ama zavallı Nafiye ne oldu olduysa. Fukara merdivenleri siliyor, servise çıkıyor, evi temizliyor. Oh, kadınlık kolay değil tabii. Olacak artık o kadar da değil mi? Kapıcı efendi. Buyurun. Bana bir ekmek alır mısın? Tabii. Ben neden Nafiye aldım ki? Nafiye! Aman Nafiye kız! Nafiye duymuyor mu beni Nafiye? Ne var lan? Ay buyur bey, ne istedin? 5 numara bir ekmek istiyor. Kap da gel hadi koş. Ulan Hicabi, ulan namussuz, ulan üçkağıtçı. Boyun posun devrilsin değil mi? Of öldüm bittim. Tutar tarafım kalmadı arkadaş. Her tarafım ağrıyor ya. Sorma Naficiğim ya. Yorgunluktan benim de her tarafım ağrıyor be. Allah Allah. Sen ne yaptın da yoruldun bakayım Hicabi? Ne mi yaptım? Aşk olsun. Akşama kadar iskemlenin üstünde oturmadın mı Nafi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun be? İnsan oturmaktan yorulur mu hiç? Yorulur Naficiğim, yorulur. Yorulmaz olur mu? Hey. Bu zil sesi de ne böyle? Ne olacak? 5 numara çaldırıyor. Bir şey istiyor galiba. Ya gecenin bu saatinde kapıcı mı çağrılırmış? Boş ver. Boş ver deme Nafi. Ne diyeyim? Boş ver deme. İşlenmişten atarlar, hep lan sokakta kalırız arkadaş. Bak şunun şurasında sıcacık bir evimiz var. Kira vermiyoruz, elektrik vermiyorum. Efendim üstüne üstlük maaş da alıyoruz, öyle değil mi Nafi? Ha? Ne yapalım, başa gelen çekidir. Zili kaç numara çaldırdı demiştin canım? 5 numara. Ayıp olur şimdi bakmazsak, değil mi Nafi? Hadi daha işe yine gidip git bak bakalım ne istiyorlarmış canım. Ne dedin? Git bak dedim canım. Anlaşıldı. Senin sırtın kaşınıyor arkadaş. Yeter be, yeter. Nedir bu çektiklerim ya senden? Ya kira vermemek uğruna kapıcı olduk. Yetmiyormuş gibi kadının da oldum. Daha da yetmiyormuş gibi 10 katın merdivenlerini sildim. Servisini yaptım, ev temizliğine gittim. Ya sen ne yaptın? Akşama kadar bir iskemlenin üzerinde oturdun durdun. Şimdi de utanmadan geçmişsin karşıma. Gecenin bu vaktinde git 5 numaraya bak diye burada konuşup duruyorsun. Ya yeter artık ya. Bari ona da sen git bak. Haklısın kocacığım. Dediğin gibi ayıp olur. Gidip bir bakayım ne istiyormuş 5 numara. Ne? Kocacığım mı? Kız? Yani Nafi, az önce bağırıp çağırıyordun, şimdi birden kedi gibi uysallaştın. Ne oldu ki? Yok canım, bir şey olmadı. Ayıp olur diyen sen değil miydin Naficiğim? Ben de önce kızdım, sonra hak verdim sana. Neyse. Gerçekten ayıp olmasın, gidip bir bakayım. Ne istiyormuş 5 numara, değil mi? Aferin, ha şöyle ya. Canım benim. Olur olmaz her şeye kızma Naficiğim. Tabii. Dediğim gibi bak bedava bir evde oturuyoruz. Ya. Zırt pırt kira isteyen böyle bir madam da yok başımızda. Evet. Öyle değil mi? Aha. Neyse hadi git öğren bakalım ne istiyormuş 5 numara. Canım. Kusura kalma ya, ben seni bekleyemeyeceğim, uykum geldi. Aa canım, uyu canım, uyu canım, hadi iyi geceler. İyi geceler canım. Aa, sormayı unuttum yahu. Ha. 5 numarada kim oturuyordu Nafi'cim? Meşhur türkücü Aysel Bağrıyanık. Ne? Ne dedin? Aysel Bağrıyanık mı? Ya. Herhalde cana biraz masaj istedi. İyi geceler kocacığım. Lan nasıl oldu da o türkücü kadının oturduğu daireyi unuttum? Hay Allah. Nafia, nasıl, kapıcılığa alıştın mı bari? Çok zor Aysel Hanım. Apartmanın bütün işi benim omuzumda. Servisi ben yapıyorum, merdivenleri ben siliyorum. Her işi ben yapıyorum. Peki kocan olacak o ecüş bürüş adam ne işe yarıyor peki? Ay, sabahtan akşama kadar oturup duruyor. Hiçbir işi yaptığı yok. Bak tembele, seni kadın haline çalıştırmaya utanmıyor mu? Yok canım, nerede? O utanmasını bilmez Aysel Hanım. Allah aşkına, sizin köyde adam kıtlığına kıran mı girdi de bula bula Hicabi denen bu adamı buldun kızım? Ben bulmadım ki. Ya nasıl evlendiniz? Madamın zoruyla oldu. Madam mı? Ne madamı? Ay yani babamın zoruyla oldu. Babam diyecektim de madam dedim. Hicabi gitmiş babama, benim için bu kızı kaça satarsın demiş. Yani seni satın mı aldı babandan? Bizim oralarda öyledir. Babam da demiş ki 2 öküz ve 200 milyon isterim demiş. Peki sonra? Hicabi kabul etmemiş. Ama 3 aşağı 5 yukarı pazarlıkta uyuşmuşlar. Allah Allah. Peki kaça satın aldı seni? Hiç sorma Aysel Hanım. 2 çuval unla bir de merkebe. Saat kaç oldu yahu? Nafi gideli neredeyse 1 saat oldu. Ne yapıyor yukarıda acaba? Yo, dayanamayacağım. Aysel Hanım'ın dairesine çıkıp bakacağım. Nafi sensenin tekidir. Keşke Aysel Hanım'ın yanına yollamasaydım. Kadın olduğunu unutup kadına sarkıntılıkta bulunursa erkek olduğu anlaşılır. Böylece de yönetici ikimiz de kapının önüne koyar. Ha? Aa, sesler geliyor. Burası 8 numaralı daire. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim. Aman neler oluyor ya? Kadını biri imdat diye bağırıyor. 8 numaraymış. Sevda Hanım mıydı yoksa bağıran? Boşuna imdat diye bağırma şırfıntı. Öldüreceğim sana. Bana ihanetin bedelini ödeyeceksin. Eyvah, Cüneyt Bey bu. Anlaşılan karısını başka biriyle yakalamış. Öldürmek istiyorum. Ne yapmalı acaba ben? Öldürme beni, bir hata yaptım, affet. Bir daha kimseyle aldatmayacağım seni. Vay vay vay vay vay, ihanet ettiğini itiraf ediyor. Vay şırfıntı vay. Demek beni aldattığını itiraf ediyorsun ha. Öldüreceğim seni, dilim dilim doğrayacağım. Amanın, Cüneyt Bey elini kana bulayacak. Allah'ım, Allah'ım bir şeyler yapmalıyım. Polis mi çağırsam, yoksa Malkoçoğlu gibi kapıyı kırıp içeri mi dalıp kadını mı kurtarsam? Yalvarırım öldürme beni, Bey, bir hata yaptım, bir daha mı? Tövbeler tövbesi. Acı bana ne olur. Kesme, öldürme beni. Kes kes. Utanmadan bir de af diliyorsun ha. Yedin mahalleye rezil ettin beni kadın. Kimselerin yüzüne bakacak hal bırakmadın ben de. Heyhat, seni çok seviyorum ama yine de öldürmek zorundayım. Eyvah, Cüneyt Bey karısını öldürmeye kesin kararlı. Yok, böyle duramam burada. Kapıyı kırıp içeri dalacağım. Ama hayır, elim varmıyor. Seni bu gece öldürmeyeceğim. Allah senden razı olsun bey. Bir daha seni asla aldatmayacağım. Oh be, neyse adam kadın öldürmekten vazgeçti. Az kalsın kapıyı kırıp içeri girecektim. Sus! Kapa o öbet çeneni. Bu gece öldürmeyeceğim dedim. Seni sadece bu geceliğine affediyorum kadın. Ama yarın, evet yarın kimseler alamayacak elinden. Öldüreceğim seni. Dilim dilim doğrayıp etlerini köpeklere yem edeceğim. Vay be! Ulan demek bir geceliğini affetmiş ha. Yarın öldürecek kadını. Hay Allah! Yarın için bir şeyler yapmalıyım o zaman. Şşt! Hicabi! Hayal! Lan be! Sen de kimsin? Aa, sen misin Nafiye? Aa. Ya Nafi ben, Nafi. Ne Nafiyası? Bakıyorum iyice beni kadın olarak görmeye başladın ha. Nafi, Nafi. Tamam, tamam. Nafi olduğunu biliyorum, bağırma. Söyle bakalım, niye öyle 8 numaranın kapısını dinliyorsun? Sorma Nafi, sorma. Ne? Burada korkunç şeyler oluyor. Nasıl korkunç şeyler? Benim duyduklarımı sen de duysan aklın tavana vururdu be. Ya hayrola, ne oluyormuş 8 numarada, söyle. Gel gel gel. Gel aşağı inelim, orada anlatırım karıcığım. Tamam. Aman yani Naficiğim. Anlat bakalım. Neden 8 numaranın kapısını dinliyordun? Of Nafi. Ah bir bilsen neler oldu o dairede. Neler oldu bir bilsen. Ya ne oldu? Korkunç şeyler oldu ya. Anlatsam aklım tavana vurur arkadaş. Ya madem öyle anlat da aklım tavana vursun artık Hicabi. Dedim ya. Türkücü Aysel Hanım var ya. İşte Aysel Hanım'a çıkarken birden 8 numaradan bir çığlık sesi işittim. Çığlık mı? Yok ya. Evet. Ne oldu peki? Tabii hemen böyle kulağımı kapıya dayayıp içeride neler olup bittiğini duymak istedim. Sevda Hanım var ya. İşte o kadın imdat kurtarın beni bu adam beni öldürecek diye bağırıyordu yahu. Aa, inanamıyorum. Ya. Yok ya. Peki kim öldürecekmiş kadını? Salak kim olacak? Kocası Cüneyt Bey tabii. Yok ya. Ya? Hadi canım. Yok öyle. Peki Cüneyt Bey neden karısını öldürecekmiş? Onu da duydun mu? Duymaz olur muyum? Anladığım kadarıyla kadın kocasını aldatıyormuş. Cüneyt Bey de bunun farkına varmış olacak ki. Benim şerefimi iki paralık ettin. Kimselerin yüzüne bakamaz hale geldim. Bunu kan temizler diye bağırıyordu be. Sonra ne oldu peki? Baktım adam ciddi. Öte yandan Sevda Hanım'ı kurtaran yok mu diye. Böyle beni kurtaran yok mu diye bağırıyor durmadan. Ya elim ayağım şaşkınlıktan birbirine dolandı. Cüneyt Bey'i keseceğim diyor. Sevda Hanım affet diyor. Ama Cüneyt Bey'in gözü dönmüş. Öldüreceğim diyor. Ya keşke polis çağırsaydın be Hicabi. Polisi çağıracak vakit mi var be Sersem? Ben aşağı ineceğim. Karakola arayacağım. Karakoldan polis gelecek. O sırada adam karısını kıtır kısır iki sefer kesecek. Peki ne yaptın öylesi? En iyisi kapıyı kırıp böyle zal olur Rüstem gibi içeri dalıp kadını kurtarayım dedim. Tam kapıyı böyle kırmaya hazırlanırken birden Cüneyt Bey karısına bu gecelik affediyorum öldürmeyeceğim seni demez mi? Ne yani karısını öldürmekten vaz mı geçti? Evet ama bu gecelik. Bu gecelik mi? Ya. Peki ya yarın? Yarın kesin kez öldürecek karıyı. Of. Vallahi öyle dedi. Bu gecelik affediyorum ama sevinme yarın gece bıçakla dilim dilim doğrayacağım dedi. Vay be. Demek yarın gece bizim apartmanda cinayet işlenecek ha? Evet bir adam kendisini aldatan karısını yarın gece parça parça doğrayacak. Yapma ya. Ya. Eyvah ne yapacağız peki? Ben de onu soruyorum ne yapacağız şimdi Nafi? Ben de onu soruyorum ne böyle yapacağız peki? Göz göre göre bir kadının ölümüne seyirci mi kalacağız Nafi? Kadının kocasını elinden kurtaramayacak mıyız Nafi? O ne biçim söz? Nasıl seyirci kalabiliriz Hicabi? Biz madem bu apartmanın kapıcısıyız buranın namusu bizden sorulur öyle değil mi? Doğru tabii. Daire sakinlerinin namusu huzuru bizden sorulur. Buraya giren çıkan, ölen, kalan hep bizden sorulur. Tabii doğru. İyi de bizim haberimiz yokken Sevda Hanım aşığı nasıl ev almış peki ya? Bunu sana sormalı. Kapının önünde iskemle atıp da üzerinde oturan ben değilim. Sensin Hicabi Efendi. Ben hiç durmadan temizlik yaptım biliyorsun. Tamam tamam da şimdi bunları bırak da söyle bakalım. Bu cinayete nasıl engel olacağız şimdi? Dur bakalım hele bir yarın gece olsun. Eğer Cüneyt Bey karısını öldürmekte kararlıysa kapıyı kırıp kadını kurtarırız. Oy, saat kaç oldu karıcığım? Ne karıcığımı be? Sen beni ciddi ciddi karın gibi görmeye başladın artık yeter ya. Canım dilim sürçtü işte anla. Saat kaç diye sordum ya. 11'i çeyrek geçiyor. Tamam. 8 numaradaki adam dün gece karısını bu saatte öldürmeye kalkmıştı değil mi? Hadi bakalım Nafi şimdi hemen yukarıya çıkalım. Tamam çıkalım. Ne dersin Nafi? Adam bu gece karısını öldürmeye kalkışabilir mi? Ya bence öldürür. Ya neden öldürmesin ki? Baksana kadın kendisini aldatmış diyorsun. Vallahi ben öyle duydum. Cüneyt Bey mahalleye rezil etti beni diyordu. Ha? Cüneyt Bey mahalleye rezil ettin beni diye bağırıyordu. Ha? Kadın da yapmadım demiyordu. Sadece affet bağışla diyordu. Demek ki kocasını aldatmış. Vay şırfıntı vay. Olabilir ama ben Cüneyt Bey'in yerinde olsam öldürmezdim. E ne yapardın? Boşardım ya. Sen. Öldürmek tabii neyi halleder? Birisi mezara öteki cezaevine girer. Geldik işte. Bak. Ne? Ben herhangi bir ses duymuyorum. Evde yoklar mı yoksa? Ya olmaz olurlar mı? Bir saat önce ekmek istemişlerdi, alıp getirmiştim. Kapıyı kim açmıştı? Cüneyt Bey açmıştı ama yanında karısı da vardı. Peki yüzleri nasıldı? Öfkeli miydi, kızgın mıydı, nasıldı? Yok, devamlı gülüyorlardı. Yani son derece mutlu bir halleri vardı. Demek ki sana bir şey belli etmek istememişler. Sen salaksın ya ondan. Dün gece kıyameti kopartıyorlardı halbuki. Sevda, hayatım, bir tanem, ruhum. Ne? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum kocacığım. Sen kocaların en yakışıklı, en iyi. Bir tanem benim. Duydun mu? Bak, duyuyor musun? Başladılar işte. Evet. Bu sesler kavga sesi değil ki. Karı koca birbirlerine olan sevgilerini anlatıyorlar Hicabi. Evet ama dün gece... Dün gece ne? Salak adam. Senin kulaklarında arıza var galiba. Git de bir doktora göster. Yok adam karısını kesecekmiş de yok öldürecekmiş de. Ben de sana inanıp 8 kat merdiven tırmandım. İyi ama dün gece... Bırak şimdi dün geceyi falan, tamam mı? Kendi kulaklarında duydun işte. Karı koca birbirlerine aşklarını ilan ediyorlar. Yürü hadi aşağı, yürü hadi sağa. İyi ama yani... Tamam. Ya bu ses de nereden çıktı? Nereden olacak, 8 numaradan. Başladılar işte. Boşuna imdat isteme şırfıntı. Ne? Öldüreceğim seni. Dilim doğrayacağım. Yapma. Kıyma bana. Daha çok gençim. Ne olur öldürme Hicabi. Beni. Duyuyor musun? Duyuyor musun içerideki sesleri Nafi? Vay canına, haklı mısın be Hicabi? Beni bir sütçü parçasıyla aldatmaya utanmadın mı? Oldu bir kere. Bir hata yaptım. Bir daha seni kimselerle aldatmayacağım. Ne olur affet beni bey. Duydun mu Hicabi? Kadın kocasını sütçüyle aldatmış. Duydum. Yarın olsun bak o sütçü apartmana sokar mıyım ben? Halinden hiç de öyle bir adama benzemiyordu yahu. Kim bu sütçü? Evet. 60 yaşında bir adam. Merdivenleri bile zor tırmanıyor be. Hadi canım. Ama bak genç kadınından böyle mercimeği fırına vermişler işte. Alçak kadın. Haysiyetimle, namusumla oynadın. Apartmanda kimselerin yüzüne bakamıyor. İhanetinin cezasını ödeyeceksin. Yapma bey. Elini kana bulama. Boşa beni bari. Beni öldürürsen hapislere girersin. Genç yaşta zindanlarda çürürsün. Aferin Sevda Hanım'a. Aferin. Bak gözüme girdi kadın. Ne güzel söylüyor değil mi kocasına? Sus be. Sus da dinleyelim. Öldürecek mi kadını, öldürmeyecek mi? Ona göre öğrenelim şu işi. Hayır. Öldüreceğim seni. Öldürecek. Hala beni o sütçüyle aldattığına inanamıyorum hanım. Eyvah. Nasıl yaparsın bunu? Kararlı. Nasıl yaparsın? Süt alırken oldu bey. Elim adamın eline değdi. Ondan sonra da olanlar oldu. Duyuyor musun? Ya. Bir daha sütçüyle aldatmayacağım. Hayır, öldüreceğim seni. Keseceğim. Kararlı. Son duanı yap. Evet. Hadi çabuk ol. Eyvah, Cüneyt Bey çok kararlı. Karısını öldürecek Hicabi. Bir şeyler yapmamız lazım. Yapacak tek şey kapıyı kırıp içeri girmek Nafi. Tamam. Hayır dur yapma. Eyvah, kadını öldürecek. Senin dediğin gibi kapıyı kıracağız Hicabi. 3'e kadar sayacağım, ondan sonra kapıya yükleneceğiz, tamam mı? Tamam. Ağlama. Vakur ol. Ölüme giderken bile metanetini kaybetme Sevda. Hadi Hicabi. Son duanı yaptın mı? Hazırlan. Hayır, yapma. Evet. Acı bana. Evet hadi bakalım. Ancak seni öldürürsem namusumu temizlemiş olurum Sevda. Evet. Ölmeye hazırlan şırfıntın. 2. Dur yapma. 2. Öldürmeyeceğim seni. Aman 3'ün sonunu getirme Nafi. Niye? Bak Cüneyt Bey kadını öldürmekten vazgeçti. Oh çok şükür. Az kalsın 3 deyip kapıyı kıracaktık ya. Şükürler olsun. Son anda bir aile faciası 90'dan döndü. Neyse hadi inelim aşağı. Nasıl olsa karı koca barıştılar. Ama yarın öldüreceğim seni Sevda. Ne? Seni affettiysem sadece bir geceliğini affettim. Ama yarın, yarın af da dilesen öldüreceğim seni, tamam mı? Baksana ya. Seviyorum Cüneyt. Sen de beni seviyorsun. Bu yüzden sen beni öldüremezsin. Bak bakalım yarın seni öldürüyor muyum, öldürmüyor muyum? Hayda. Şimdi de yarın öldüreceğim diye tutturdu Cüneyt Bey. Ya dün gece de böyleydi bu Nafi. Dün gece de önce affetti, sonra bu gece için öldüreceğim demişti. Şimdi yarın gece öldüreceğim diyor ya. Allah Allah. Neyse abi. Biz bu gece öldürmeyeceğine göre... ...hemen burada beklemenin bir anlamı yok. Aşağı inelim. Hemen uyuyalım, çok uykum geldi. Tamam tamam. Ah. Hicabi abi. Hı. Aman dikkat et. İçeri yabancı kimseyi alma, tamam mı? Baksana. Cüneyt Bey'in karısı çütçü dinlemiyor. Bir aile faciasına sebep olmayalım sonra ha. Ya, merak etme, gözlerimi dört açacağım karıcığım. Ağzından çıkanı kulağın duysun, tamam mı? Bana karıcığım falan deme. Ya anla işte, ağzım alıştı, ne yapayım Nafi'cim? Hicabi efendi! Hicabi efendi! Kim o bağıran be? Şşt! Yönetici bağırıyor bey. Yukarıdan, pencereden. Da, öyle mi? Buyurun Mustafa Bey. Ya o apartman pislik içinde. Siz karı koca kumrular gibi baş başa vermiş muhabbet ediyorsunuz. Yok muhabbet değil, şey konuşuyorduk efendim. Tamam şimdi ben temizlettirim içerisini Mustafa Beyciğim. Nafiye kız, çabuk git merdivenleri sil süpür, hadi bakayım hadi. Tabii bey. Öyle emir vermişsin, sana sonra sorarım ben. Bak hele abi de dırdır ediyor. Nerede benim kemerim, hani nerede? Şimdi senin kemikleri kırmaz mıyım ben kız? Yürü diyorum, hadi yürü bakayım. Tamam tamam, azarlama kızcağızı. Apartmanı bir güzel temizleyin bakayım. Tabii Mustafa Beyciğim, şimdi pırıl pırıl yaptırtırım. Ben akşama sana sorarım bu bağırmanın hesabını. Gidiyorum ben bey. Şaka maka, kapıcılık kolay iş değil hani ha. İyi ki Nafi kadın diye yanıma almışım. Yoksa bütün işleri ben yapmak zorunda kalacaktım. Sütçü! Sütçü mü? Halis inek sütçü! Sütçü! Günaydın Hicabi efendi. Hop hop, dur bakayım, nereye gidiyorsun öyle sen ha? Nereye olacak, apartmana süt dağıtmaya. Senin bu apartmana girmen yasak. Hadi defol bakayım. Hadi bir daha buraya görmeyeyim seni. Kalk. Ama neden? Burada oturanlar devamlı benden süt alırlar. Artık almayacaklar. Başka kapıya hadi. İyi de neden yahu? Lan utanmadan bir de soruyorsun değil mi? Ulan sütçü... Sütçü lan, 8 numaradaki kadınla oynaşmaya utanmadın mı lan sen? Ha? Kim, ben mi? Yok ben. Tabii sen lan. Söylemedin mi sen? Ha? Söylemedin mi ben? Ha, o kadının kocası farkına varmış. Bak bu gece kadını öldürecek senin yüzünden. Büyük büyük bir ihtimalle yarın da seni öldürür. Allah Allah. Kim neyin farkına varmış? Kim kimi öldürecekmiş Hicabi efendi? Vallahi helal olsun sana be. Lan sen ne iyi artistsin ha. İyi kıvırtıyorsun. Hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi böyle burada kıvırtıyorsun ha. Yakın karşından sapık sütçü. Bu apartman namuslu bir apartmandır. Ya Hicabi efendi, sen ne demek istiyorsun? Bana bak, gidiyor mu gitmiyor mu sen onu söyle. Tamam gidiyorum. Ama bir şey anladıysam ne olayım? Hadi sütçü sütçü. İşte bu kadar. Namussuz sütçü. Aman be. Namussuz sütçü. Aklı sıra süt veriyorum ayağıyla, milletin karısına kızına sarkıntılık edecek. Ha, yer miyim ben bu numaraları be? Cüneyt Bey dün gece bağıra bağıra karısına açıkça beni sütçüyle aldatıyorsun dedi be. Kadın inkar bile etmedi. İyi günler Hicabi abi. Kim o? Ha, bakalın çıraymış. Eyvallah Tolga, nereye? 4 numaraya ekmekle beyaz peynir istemişti de onları getirdim abi. Ya, iyi geç bakalım, götür. Allah'tan sen getiriyorsun da biz almaktan kurtuluyoruz. Bakalım Cüneyt Bey bu akşam sözünü tutup karısını öldürecek mi? %100 öldürür. Baltayı aldın mı yanına Nafi? Aldım. Kapıyı kıracaktık bununla değil mi? Evet. Baktık Cüneyt Bey kadını öldürmeye kararlı. Baltayla kapıyı kırıp içeri dalar. Kadını öldüren adamı da hapise girmekten kurtarırız. Tamam. Karıcığım ama hanım yani pardon Nafi'cim, gel. Daya bakayım kulağına, içeriden sesler geliyor mu? Ha? Bir dinleyeyim bakayım. Aa, Hicabi ya, bunlar gülüşüp duruyorlar içeride. Şş, sakın barış görüş yapmasınlar ha. Olur, karı koca değiller mi? Neyse, kavga dövüş cinayet yok. İnelim aşağı, boşuna çıkmışız buraya kadar. Ölmeye hazır mısın Sevda? Yapma bey, zaman ölmek zamanı değildir. Evet ama bana ihanet ettin. Ne oluyor bunlara? Geçen gün sütçüyle, bugün de bakkalın çırağıyla aldattın sen. Hicabi, duyuyor musun? Yalan mı ha? Hadi itiraf et. Evet ama affet ne olur, bir daha yapmayacağım bey. Ana, vay bakkalın çırağıyla. Elimle o çırağı bugün apartmanın içine ben salmıştım. İyi ki apartmanın bekçiliğini yapıyorsun ha. Gelen geçen esnaf apartmanın namusunu berbat ediyor. Sen ayakta uyuyorsun ya. Yarın olsun sorarım o bakkal çırağına ben. Yeter artık. Şerefim, namusum, haysiyetim iki paralık oldu Sevda. Rezil ettin beni apartmana hanım. Koynun almadığın esnaf kalmadı. Bunu ancak ölüm temizler. Yapma bey, acı bana. Benim gibi iki paralık bir kadın için elini kanına bulamam. Boşa beni. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. Nasıl? Seni öldürmedikçe namusun temizlenmez Sevda. Eyvah! Bu sefer gerçekten öldürecek karısını. Ya hep benim yüzümden. Vallahi hep benim yüzümden ya. Sütçüyü kovdum, bakkal çırağını aldım apartmana be. Ağlamayı kes de hazır ol. Kadını öldürmeden kurtulalım hemen. Haklısın. Baltayı hazırla Nafi'ciğim. Tamam, balta hazır. Senin yanına kavuşacaksın Sevda. Öteki dünyaya gittiğinde ben ölümü hak etmiştim, kocamı aldatmıştım demeyi unutma. Ya doğru söylüyor Cüneyt Bey be. Hayır. Kurban olayım, öldürme beni Cüneyt. Şşt. Çay. Evet, bana bak, evet ya, iş kötüye gidiyor Nafi, hazır ol. Ben tamam deyince baltayı kapıya indireceksin, tamam mı? Tamam. İşte sonun geldi Sevda. Eyvah. Bu sefer gerçekten öldürecek. Tamam, bana bak, baltayı kapıya indirmeye hazırlan. Tamam. Hayır. Yapamayacağım. Bu gece de öldüremeyeceğim seni Sevda. Ay, ne kararsız bir herif. Dur, vurma baltayı. Cüneyt Bey yine vazgeçti ya öldürmekten. Evet. Sağ ol Bey, sağ ol. Hayatımı bağışladın. Sevinme kadın. Bu gecelik vazgeçtim. Ama yarın gece saat tam 10'da öldüreceğim seni Sevda. Saat tam 10'da. Ne kadınmış be, önüne gelen esnafla karıştırıyor. Tövbe tövbe. Önce sütçü, sonra bakkalın çırağı. Sütçüden sonra da bakkalın çırağını da bırakmayacağım apartmana. Anlaşıldı. İyi günler Hicabi abi. İyi günler, eyvallah. Ne çırak sen, dur. Nereye gidiyorsun sen? Duvarım, dur. Ne olacak apartmana? 4 numara ile 9 numara bir şeyler istemişti de. Defol buradan. Sonra apartmana girmene yasaklıyorum seni. Hadi defol bakayım. Neden Hicabi abi? Bir de soruyorsun utanmadan değil mi? Sen daha iyi bilirsin nedir olduğunu. Hadi bakalım, yıkıl karşımdan, yıkıl. İyi ama Hicabi abi. Bak hala karşımı durmuş dödür ediyor. Defol diyorum sana, ırz düşmanı. Sapık çırak seni, defol. Tamam be tamam, gidiyoruz işte. Öf, çırağı kovmak iyi olmadı ya. Şimdi işin yoksa daire sakinliği için bakkala git dur. Ama mecburdum. Apartmanın namusu benden sorulur. Hadi karpuz, karpuz kesmece, kan kırmızı karpuz. Karpuzcu. Buyur yenge. Karpuzcu. Buyur. İyisinden bir karpuz getirsene. Hemen yenge. Şşt, bakalım karpuzcu nereye? Kadının biri karpuz istedi, onu götüreceğim. Peki hadi geç bakalım. Oh, bu gece öldürse bari. Niye? Kaç gecedir merdivenlere inip çıkmaktan ayaklarımda derman kalmadı ya. Doğru ama ne yaparsın? Kendi karısı. Katil de kendisi. İster öldürür, ister yarın geceye bırakır. Ne diyebilirsin ki Nafi'cim? Kadını katilin elinden kurtarırsak gazetelere geçeriz değil mi? Hem de nasıl geçeriz? Yalnız gazetelere değil, televizyonlara da geçeriz. Bütün haberler bizden söz eder. Canlı yayına bile çıkarız Nafi'cim. Eğer televizyonlara falan çıkarsak esas mesleklerimizi söyleyelim bari. Böylece birimiz resim, öbürümüz de heykel yapıp satarız. Bir ses çıkmıyor ya. Barıştılar mı acaba? Ne bileyim ben. Bunların da ne yaptığı belli olmuyor ki. Bir barışıyorlar, bir dövüşüyorlar. Seni alacak seni şırpıntı. Bu gece öldüreceğim seni. Kimse alamayacak elimden. İşte başladılar. Hayır yapma, kıyma bana. Öldürme aslanım. Bu sefer de karpuzcuyla ha? Sen beni karpuzcuyla aldatırsın. Gebertmez miyim seni ben? Hayda. Bu sefer de karpuzcu çıktı başımıza. Hicabi kim bu karpuzcu? Vay. Şimdi aklım başıma geldi. Ya bugün apartmana bir karpuzcu girmişti. Ya kadın hemen onunla iş mi pişirmiş be? Maşallah iyi gözlüyorsun apartmanı yani. Gelen geçen tekmil esnaf apartmanın içinde. Ya ne bileyim Nafi. Aysel Hanım karpuz istemişti. Onun için bırakmıştım karpuzcuyu. Affet beni kocacığım. Bir daha yapmayacağım. Bir daha aldatmayacağım seni. Bu kaçıncı haftır işim be? Her seferinde affet diyorsun. Ertesi günü yine birini bulup aldatıyorsun beni şırfıntı. İlki sütçüydü. Sonra bakkal çırağı. Şimdi de karpuzcu. Vallahi Cüneyt Bey doğru söylüyor. Haklı yani. Vallahi bu sefer iyice kızmış. Garanti öldürür ha. Sen baltayı hazırla Nafi. Kadın tam öldürürken kapıyı kırıp içeri girelim. Ben kaç gecedir hazırım da adam kadını öldürmeye kalkışmıyor ki Hicabi. Vur, döv ama öldürme bey. Bir hatadır, yaptım işte. Aslında ben seni çok seviyorum. Hiç yalvarma, hiç af dileme Sevda. Bu gece öldüreceğim. Vallahi bu gece öldürecek herif. Niyetli ha. Aha. Bak, balta da ben de hazırız Hicabi. Peki. yapma bey. Bana acımıyorsan kendine acı. En güzel günlerin hapislerde geçecek. Kıyma bana, öldürme beni. Kapında kölen olarak kalayım, razıyım. Peki, öldürmeyeceğim seni şırfıntı. Seni öldürerek elimi senin pis kanına bulamayacağım. Hayda, yine vazgeçti öldürmekten. Fukara ne yapsın, kadını seviyor. Eli silaha gitmiyor işte Nafi'cim. Evet. Ama kurtuldun diye sevinme Sevda. Yarın gece öldüreceğim seni. Yarın gece dilim dilim doğrayacağım seni Sevda. Anlaşıldı, bu gece öldürmeyeceği belli. Yarına bıraktı bu iş. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Aşağı inip uyuyacağız. Saat kaç, haberin var mı? Aman oğlum icabı, gözlerini dört aç. Ne cins olursa olsun hiçbir esnafı kapıdan içeri bırakma. Ne kadın mı Sevda Hanım ya? Kapısını çalan esnafla iş pişiriyor be. Cüneyt Bey de palavra yani ha. Her gece öldüreceğim diyor, sonra da affediyor. Te Allah'ım ya. Ertesi gün öldüreceğim diyor. Böyle yapacağım, şöyle yapacağım. Bence bu adamın karısını öldüreceği falan diyor ha. Yaklaşma buraya, yaklaşma. Sakın yaklaşayım deme. Ne oldu abi, apartmana girmek yasak mı? Evet yasak, hadi uzaklaş buradan bakayım, uzaklaş hadi. Bak, bak söylemedi deme abi. Bu son. Cüneyt Bey bu gece karısını öldürdü öldürdü. Öldürmedi, yarın çıkmam buraya artık. Al benden de o kadar Nafi. Adam sanki bizimle alay ediyor be. Ya? Ne yürek varmış adamda da. Karısı her gün kendisini birisiyle aldatıyor. Adam yine de öldürmüyor. Ha. Madem öldürmüyorsun, boşa bari ya. Yo, onu da yapmıyor. Olan bize oluyor. Tabii. Her gece 8 katlar mandur. İnşallah öldürür bu gece de kurtuluruz. Aman bence öldürmez. Neden? Çünkü bugün apartmana erkek kuş bile girmedi arkadaş. İyi iyi. Pek merak ediyorum. Kadın bugün kiminle aldattı kocasını? Ha. Seni alçak, seni şırpıntı. Demek bütün ikazlarıma rağmen beni yine aldattın ha? Affet kocacığım, bir daha seni aldatmayacağım. Sen ayakta uyuyorsun be Hicabi. Baksana kadın yine aldatmış kocasını. Sen de apartmana kimseyi sokmadım diyorsun. Ya şerefsizim, sokmadım Nafi. Haydi. Namussuz kadın. Söyle, söyle beni bugün kiminle aldattın? Dur, dur vurma, söyleyeceğim, her şeyi itiraf edeceğim. Kapıcıyla aldattın. Ne? Kapıcıyla mı dedi? Yani benimle mi? Ben senin karın olduğuma göre herhalde benimle değil. Yazıklar olsun sana Hicabi. Güya bu apartmanın namusu senden sorulur. Ya he? Yemin ederim ki ben... Ya kapıcıyla ha? Hicabi denilen o muşmula suratlı adamla öyle mi? İkinizi de öldüreceğim. Bu sefer af yok kadın. Seni de, o kapıcı olacak muşmulayı da öldüreceğim. Önce onu öldür. Beni kandırdı. Safiyetimden istifade etti kocacığım. Hayır. Önce seni, sonra da onu öldüreceğim. Tam 10:30'da tamam mı? 10:30-5 geçede o ırz düşmanı kapıcıyı öldüreceğim. Ya Nafi saat kaç? Onun 29 geçiyor. Kaç dakikalık ömrün kaldı sevgili dostum? Ay, birkaç dakikalık ömrüm kaldı sevgili dostum. Bana bak, altı hazır mı? Hazır. İşte vakit tamam. Saat 10:30 oldu Sevda. Ölüme hazırlan. Seni seviyorum ama yine de öldüreceğim Sevda. Ay! Tamam, indir baltayı, daha içeri giriyor çabuk. Tamam tamam. Çabuk. Al işte. Allah. Hey hey hey, ne oluyor burada, ne oluyor? Birileri baltayla evimize girdi. Dur alsak herif, dur diyorum. Çabuk at elinden o satırı. Yoksa bu baltayla başını gövdenden ayırırım dur, senin. Dur dur. Aman Allah'ım. Ha? Ya Sevda, bunlar bizim kapıcılar değil mi? Evet. Biri Hicabi, öbürü de karısı ama. Sen kadın değil miyim? Korkmayın Sevda Hanım. Tam zamanında yetiştik. Biz buradayken size zarar veremez bu alçak adam. Alçak adam mı? Evet. Zarar vermek mi? Siz neler saçmalıyorsunuz be? Biz her şeyi biliyoruz. Hiç inkara kalkışmayın. Evet. Kaç gecedir hep sizin kapınızı dinliyoruz. Tam zamanında kapıyı kırıp da içeri girdik. Korkmayın artık Sevda Hanım. Bu adam size zarar veremez. Allah Allah. Yahu siz neler sırvalıyorsunuz be? Delirmiş bunlar. Çabuk polis çağır Cüneyt. Dur dur dur dur dur dur. Bir dakika dur. Tamam tamam. Ne oluyor? Ne oldu? Tamam Sevda, şimdi ne anladım. Cüneyt, niye gülüyorsun? Ona bak, kocanız, hanımefendi, kocanız delirdi galiba. Korkmayın korkmayın, biz koruruz sizi. Evet koruruz biz. Evet koruruz. Ya Sevda, bu salaklar benim seni öldüreceğimi sanmışlar. Hala anlamadın mı karıcığım? Öldürmek mi? Ha! Allah iyiliğinizi versin, ne cinayeti, ne öldürmesi ayol. Biz yeni oynayacağımız piyesin provalarını yapıyorduk Hicabi Efendi. Ne? Prova mı? Evet. Evet, polisiye bir güldürüyor. Bir ay sonra perde açacağız. Karı koca piyesi ezberlemeye çalışıyorduk. Demek siz sahiden bir cinayet işleneceğini sandınız ha? Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalınız.